Przykład Antoniego Libery. Adaptacja i reżyseria Mariusza Malca. Polecamy w niedzielę po 22. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żyję na tym świecie ładnych parę lat. Mam kilka informacji, zestaw dobrych rad. Powiem ogólnie i bardzo pokrótce. Nie topcie smutku w nieschłodzonej budce. Wybaczcie mi, że tak mądrze i klucze, ale ja ciągle się uczę i uczę. Dobry Państwu, minęła godzina druga. Audycję realizuje dźwiękowo Ewa Redel, przed mikrofonem Leszek Adamczyk. Najbliższe dwie godziny w programie Trzecim Polskiego Radia wypełni muzyka z różnych półek. Rozpoczął Ladaco utworem Uczę się, a kontynuuje Bartek Królik własną piosenką Chłopiec z zapałkami. Pełnić tę pustkę, potem przyjdzie czas na suspens. ciemnej nocy rozpala dzień od nowa. Rozpala dzień od nowa. Rozpala dzień od nowa. Rozpalił dzień od nowa. Bartek Królik i Chłopiec z zapałkami, autorska piosenka. Rozpalanie nowego dnia, o czym w piosence śpiewano przez chwilę, to jeszcze przed nami. Na razie noc głęboka, no ale mamy już od ponad 2 godzin 28 dzień października. Tego samego dnia 1972 roku Stevie Wonder wydał swój kolejny album płytowy Talking Book. I to był już, proszę Państwa, 15 taki album w jego karierze. Stevie Wonder urodził się w 1950 roku. Jak to możliwe zatem? No, zaczynał jako cudowne dziecko, Little Stevie Wonder, mały Stevie Wonder, a pierwszą płytę wydał już jako 12-latek. Także w wieku 20 lat z ogonkiem tych płyt zebrało się już 15. No i wracając do albumu Talking Book, pomieszczono na nim 10 nowych, przebojowych, zgrabnych piosenek, ale jedna z nich okazała się wkrótce super przebojem. We'll be right back. Superstition to właśnie ten super przebój Stevie'ego Wondera z 72 roku. Na gitarze zagrał, nie wiem czy Państwo wiedzą, Jeff Beck. Rok 1972 był znaczący dla kariery Wondera pod wieloma względami. Latem tego roku zespół The Rolling Stones wybrał i zatrudnił go w roli tak zwanego supportu, czyli artysty otwierającego koncerty brytyjskiej grupy na ówczesnej amerykańskiej trasie. To było 48 bardzo dochodowych występów, a wszystko odbywało się w dobrej atmosferze pod koniec trasy zespół Wondera, no i sam Wonder dołączył do Stonesów, aby wspólnie wykonać przebój Satisfaction na zakończenie koncertu. Ponad pół wieku później Stonesi ponownie odnaleźli i zaprosili Wondera do współpracy. Jego grę na fortepianie słyszymy w utworze Sweet Sounds of Heaven, pomieszczonym na najnowszej płycie Stonesów Hackney Diamonds. Heaven. Tak wygląda współpraca odnowiona pół wieku później. Stevie Wonder ma 73 lata i swoją ostatnią płytę wydał w 2005 roku, no ale wciąż jest ikoną afroamerykańskiej sceny muzycznej i mam nadzieję, że dostarczy nam jeszcze trochę autorskich muzycznych wrażeń. Pozostajemy w kręgu wykonawców amerykańskich. 20 lat minęło od wydania doskonałej płyty zespołu Calexico Feast of Wire. Washed my face in the rivers of empire. My bed from a cardboard crate. Down in the city of courts. No news, no new regrets. Tossed a Susan B. over my shoulder and prayed it would rain. Submerge the whole western states. Call it a last fair deal with an American seal and corporate handshake. Take the story of Carpenter Mike. He dropped his tools and his keys and left, and headed out as far as he could, past the city and gated neighborhoods. He slept beneath the stars, wrote down what he dreamt, and he built a machine for no one to see, then to fly. Calexico to amerykańska grupa z Kalifornii, pięknie zanurzona w klimatach muzycznych pogranicza Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Feast of Wire z 2003 roku to był czwarty album zespołu, pierwszy, który wszedł na listę Billboardu i odniósł komercyjny sukces, pomagając grupie kontynuować ten ciekawy nurt muzyczny. Po 20 latach mamy nowe wydanie tej płyty z 2003 roku z bardzo starannie odczyszczonym dźwiękiem. Zespół Kalexico wciąż kontynuuje swoją karierę muzyczną. Wydał niedawno nową płytę, no ale ten album sprzed 20 lat wydaje się wciąż najciekawszą, najlepszą pozycją w ich dyskografii. Nieco dłuższą historię, bo teraz już 26-letnią, ma jedna z najlepszych płyt zespołu Blackmore's Night. Ona śpiewa, on gra na gitarze. To grupa Blackmore's Night. Album Shadow of the Moon ukazał się w 1997 roku. Na 25-lecie, które przypadało w ubiegłym roku, przygotowano specjalny nowy miks tego materiału muzycznego i w ogóle specjalne wydanie całej płyty. Pandemiczne problemy opóźniły wydanie. To się zdarzyło w wielu wypadkach. Po prostu tłocznie płyt nie nadążały z produkcją. No i dopiero w tym roku płyta Shadow of the Moon w nowym wydaniu trafiła na rynek, co nie zmienia faktu, że brzmi znakomicie. Tak brzmi odczyszczona i ponownie wydana płyta Shadow of the Moon zespołu Blackmore's Night. To teraz przed nami, proszę Państwa, tej nocy płyta pod każdym względem wyjątkowa, można powiedzieć kamień milowy muzyki rozrywkowej. The Dark Side of the Moon, dzieło zespołu Pink Floyd. Czy w taką płytę, w takie dzieło można ingerować dźwiękowo? No jak się okazuje, można, i to za wiedzą i zgodą zespołu. Na 50-lecie wydania oryginału przygotowano nowy remix Dark Side of the Moon, tak zwany remix z oryginalnych taśm. Oczywiście ingerencja jest niewielka, tu raczej chodzi o poprawę pewnych proporcji dźwiękowych. Kiedyś w czasach płyt winylowych inżynierowie dźwięku trzymali się wskazówek zespołu, no i tam, gdzie miało być cicho, było cicho, co na płycie wytłoczonej nie do końca zawsze wychodziło, no ale życzenia zespołu były sprawą pierwszoplanową. Teraz delikatnie płytę poprawiono, wzmacniając niektóre ciche dźwięki. No i to wypadło tak. You. Out of the way, it's a busy day.